Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Bugün sizin yıllardır yakından takip etmekte olduğunuz bir konuyu bir özetlemek için de fırsat oldu. IMF, yani Uluslararası Para Fonu yapısı ve Türkiye ile olan çok inişli çıkışlı ilişkileri, belki de bunu dünya ülkeleriyle olan ilişkileri bağlamında da değerlendirebiliriz. Çünkü fırsat bu fırsat. Türkiye IMF'ye olan borcunu kapattığını da alay vala ile ilan etti. Hatta böyle şey sembolleri de yapıldı, gösterildi. Bir düğmeye basıyorum işte. Ali Babacan ve bittim borç diye sembolik gösterimlerle yaptı. Biz de bunun hem sembolik tarafını hem de belki arka planını da biraz sizden dinleyelim. Tabii, memnuniyetle. Bu IMF konusuna geçmeden önce takip ettiğimiz bir hususu hakkında bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Geçtiğimiz haftalarda kentsel dönüşümle ilgili bir program yapmıştık. Hı hı. Ve orada da bir konudan, kentsel dönüşümün finansmanı hususundan bahsetmiştim. Bu dönüşümün finansmanı için 2B denilen orman arazilerinden, evet, elde edilecek gelir düşünülüyordu. Bu gelir imkanı ortadan, böyle bir imkan ortaya çıkmadı. Bunun üzerine hükümet alelacele işte bu kentsel dönüşüm alanlarının bir kısmının ticari merkezler haline getirilerek buradan sağlayacak kaynaklarla konutların yapılması şeklinde bir model geliştirdi. İşte buna ilişkin de bir takım düzenlemeler, İller Bankası kaynakları, krediler filan. Aslında bu modelin de tutmadığını, hükümetin Dünya Bankası ile kentsel dönüşüm finansmanı hususunda bir takım görüşümler yaptığını söylemiştim geçtiğimiz haftalarda. Pek değil, hiç görmedim medyada bu konuya ilişkin. Şimdi o konu epey ilerlemiş durumda. Dünya Bankası'na konuya ilişkin niyet mektubu yazılma aşamasına gelmiş. Bu kentsel dönüşüm meselesi önemli. İşin yarattığı bir yığın sosyolojik, kültürel pozisyonlar, sorunlar, rantlar vesaireyi bir kenara bırakmak istemiyorum ama işin finansmanı konusunda ciddi bir problem yaşamakta hükümet. Ve önümüzdeki dönemde de seçimlere giriyor. Pek çok yerde yıkımlar başlamış ve bunu iç kaynaklardan temin etme imkanının ortadan kalktığı belli ki epeydir. Masasına gitmediği Dünya Bankası'nın kapısını tıklıyor ve bu konuda bir proje finansmanı şeklinde bir kaynak temin etmek için Dünya Bankası imkanlarına başvuruyor. Bu da niyet mektubu aşamasına gelmiş. Konunu takip ediyoruz yani, Ankara mahallemiz olarak. Evet. Biz de çok yerinde. Biz de şeyi, daha önce bu konularda yaptığımız çeşitli programlarda bu özellikle 2B konusunda öngörülen bu finansman imkanının pek olamayacağı yolunda bazı konuşmalarımız olmuştu. İşte bu konuda çalışmaları olan Tema'nın da hukukçuluğunu yapan avukat Ömer Bey'le de bunu konuşmuştuk. Yani şey olmuyor. Öyle kolay bir iş olarak 2B satışından 25 milyar dolarlık filan bir finansman, evet, bekleniyordu. Pek olmayacağı belliydi. Ben son durumu takip etmemişim. Yani o sağlanamadı anlaşılan. Yani evet, birkaç hafta önce yaptığımız programda ben bunu getirmiştim. 2B'den sağlanamadığı için başka bir, evet, model geliştirildi. O modelde tutmuyor. Çünkü yani işte belediyelere diyor ki kentsel dönüşüm alanını yüz dönüme çıkar. Bunun bir kısmını AVM yap. Onu sat. Buranın kaynağını elde et. Ben de sana İller Bankası üzerinden. Yani böyle, bu tür bir model geliştirildi. Bu modelin de tutma imkanı yok. Ama bunun üzerine gizliden açık değil, bu şu ana kadar açık edilmiş değil. Hükümet epey bir süredir Dünya Bankası proje proje finansmanlarını devam etmekte olanlar hariç başvurmuyordu. Dünya Bankası'nın Türkiye masasındaki ve Ankara'daki insanlar da o yüzden sinek avlar pozisyona gelmişlerdi. Ama bu konuda bir girişimde bulundu hükümet, bakanlık nezdinde ve görüşmeler artık bir niyet mektubu yazılma aşamasına gelmiş bulunuyor. Yani kentsel dönüşüm hususunda bu niyet mektubundan sonra sanıyorum kaynak temini üzerine Dünya Bankası ile bir proje finansman kredisi temin edilmediğinden bilmez ama haberler bu doğrultuda bir dış kaynağa başvurma zorunluluğu duymuş hükümet. Buradan IMF'ye geçersek, yani IMF'ye borcumuzu son dilimini ödedik, evet. Hatta IMF'nin kredi imkanları, yani katılım payımızı da 5 milyar dolarlık bir katılım payı Türkiye tarihte bulundu. Bunu da önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek. IMF'nin kredi imkanları ve kota değişiklikleri işte 2010 yılında yapılan bir düzenlemeyle henüz yürürlüğe girmemekle birlikte işte 900 milyar doları falan çıktı bildiğim kadarıyla, 250 milyar dolardan. Ve bu Türkiye'de buna 5 milyar dolarlık bir katılımla IMF sıralamasındaki yerini ilk 20'ye sokmuş durumda. Ve aynı zamanda IMF icra direktörleri kurulunda da Türkiye önümüzdeki dönemde temsil edilecek. Yani bu şey içerisinde özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu grupta, Belçika'nın da Hollanda'nın içinde bulunduğu gruptaydı Türkiye ve icra direktörleri Belçikalı, Hollandalı direktörler oluyordu. Şimdi Türkiye, Macaristan'ın, Avusturya'nın ve Çek Cumhuriyeti'nin Slovakya'nın içinde bulunduğu gruba dahil oldu. Ve burada ilk önce icra direktörlüğü vekili olacak. Daha sonra da 2014-2016 döneminde icra direktörlüğü pozisyonunu Türkiye üstlenecek. Dönüşümlü olarak kotalarına göre ülkeler icra direktörlerindeki pozisyonlarını alacaklar. Şimdi bütün bu öykü tabii 1944'de savaşın bitiminden önceki süreci yansıyor. Yani ünlü iktisatçı Keynes'in de içinde bulunduğu iki grup Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir grup Washington'dan, bir grup da Atlantic City'den iki özel tren kalkıyor 30 Haziran 1944 akşamı. Burada yaklaşık 400'e yakın insan var. Bunun içerisinde işte Keynes'de bulunuyor. Bunlar bir konferans üzerine Bretton Woods'a yolculuk ediyorlar. Benim bildiğim kadarıyla bu trende Türk kişiye rastlamadık. Daha sonraki süreçlerde yani San Francisco artı bu Bretton Woods'ta alınan kararlar doğrultusunda işte Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun oluşum sürecinin toplantılarına Maliye Bakanı, eski Sümer Bank'ın ilk kurucularından Nurullah Esat Sümer toplantılara katılır. San Francisco sonrası şeydi. Sümer de sizin dedenizden sonraki Maliye Bakanı'dır bu arada, bunu da belirtelim. Ondan sonra ama Bretton Woods'ta alınan kararlar zaman içerisinde girer ve Türkiye 1947 yılında bu iki kuruluşa üye olur bankaya ve Uluslararası Para Fonu'na. 1940'lı ve 50'li yıllar boyunca, tabii bu arada Türkiye'nin 46 devalüasyonu ile bu sisteme kendisini ayarlama yaptığını da belirtmiş olalım. 50'li yıllar süresi içerisinde, yani bizim bu konuda yaptığımız yayınlanmamış bir takım çalışmalar yaparken farkında olduk ki 1947 ile 1961 arasındaki IMF Dünya Bankası ile ilişkin devlet arşivleri SEKA'ya gönderilmiş. Maalesef 61'den sonra. Ya SEKA'ya gönderilmiş deyince özellikle yeni nesil, yeni kuşak anlamayabilir. Yani doğru, haklı. SEKA'yı bile bilmezler onlar çünkü. Yani hurda kağıt olarak eskiden sürekli bir kitti, kamu iktisat teşkilatı ve kağıt fabrikaları Türkiye'de kağıt üretimi devletin de gelişti. Bu hurda kağıt pozisyonundaki kağıtlar da buraya gönderilir. Tekrar hamur edilirdi. Hamur yapılmak üzere. Yani böylece belgeler bir daha ele geçirilmemek evet, yani üzere. Kendisi hamur olmuş. Kağıt hamuru yapılıyor öyle mi? Evet, kağıt evet. hamuru. Ama IMF ve Dünya Bankası arşivleri çok iyi. Zaten 47 ile 61 arasında banka ağırlıklı var ama IMF ağırlıklı tabii 1958'de cereyan eden o bunalım neticesinde bir takım temaslar oluyor. İşte bugün de yıl dönümü olan 27 Mayıs'ı sonrasına büyük bir ekonomik sorun bırakarak o zamanki Menderes hükümetinin yaşadığı iktisadi bunalım 1961'deki bilinen ilk net mektubuyla hayatımıza giriyor IMF. Yani 47 ile 61 arasında da var ama bugünkü anlamda standby kapsamında, formatında mektuplar, anlaşmalardan ziyade daha farklı hem o zamanki IMF yönetimlerinin de geliştirdiği çalışmalar 61 sonrasındaki şeyden daha farklı, daha yine bir takım anlaşmalar var ama standby ismini işte ne etmekte bunun verilmesi ve standby anlaşması anlamında ilk 1961 yılında Ekrem Alican'ın Maliye Bakanlığı yaptığı döneme rastlıyor. Ve Türkiye 60'larda 70'e kadar sürekli standby'ları oluyor. Yani darbeden hemen bir yıl sonra tabii. gerçekleşiyor tabii. Bu. Evet. Bir yıl sonra gerçekleşiyor. Ve işte genelde tabii IMF'yi tanımlamak istersek IMF özellikle üye ülkelerin dış açıklarını finanse etmeye dönük bir kredi kuruluşu. Aynı zamanda ülkelerin enflasyon iç yapılarındaki enflasyon, açıklar ve bu hususlar üzerinde hassasiyet gösteren ama daha ağırlıklı olarak kuruluş itibariyle dış açıkların finansmanında kolaylık sağlayacak kreditör kuruluş şeklinde örgütlenmiş. Tabii ki bu kredileri verirken de bu ülkenin nasıl bir iktisadi program uygulaması üzerine bir diktasyon söz konusu ve işte bu çerçevede de 1945 sonrası kurulan uluslararası düzenin, ekonomik düzenin, özellikle kapitalist dünyanın en önemli aygıtlarından, örgütlerinden bir tanesi. Ve Batı dünyasıyla, kapitalist dünyayla entegre olmuş, gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin tamamı bu örgütle, iki örgütün üzerinden tarzı hayat sergilediler. Ve sıkıntılarında ve ekonomik yapılarının biçimlendirilmelerinde, formatlanmasında, krizlerden çıkışa ilişkin iktisat politikalarının uygulanmasında IMF görüşünün hakim olduğu bir iklim üzerinde cereyan etti. Türkiye 70'e kadar sürdürdüğü IMF'li bir hayatı var. 8 sene bir boşluk vardır 70-78 arasında. İşte bu arada iki tane büyük petrol bunalımı yaşar dünya 73 ve 78'de. Ve Türkiye'nin işte döviz darboğazıyla ve o güne kadar sürdürdüğü kapitalist rejimi bir tıkanıklık aşamasına gelmiştir. Ve işte 1978'le başlayan yine standby'lı bir süreç karşımıza çıkar. Ecevit hükümeti ardından 3. MC diye nitelendirdiğimiz o zaman Milliyetçi Cephe Hükümetleri kurulurdu. 1970'lerin ikinci yarısında. Ondan sonra bu çerçeve içerisinde 79 yılına geliriz ve 79 ile 83 arasında devam eden bir standby anlaşması karşısında ki bu Türkiye tarihinin en önemli dönüşümlerinden bir tanesine rastlar. Türkiye İtalya kamecilikten dışa açık bir ekonomiye hızla gelişi, Bu aynı dönem IMF, Dünya Bankası... Pardon, bir İthal ikameciliğin de açılımını gene yeni kuşaklar adına rica edebilir miyim? Ne demek bu? Yani ithalatı ikame eden, yani yerli sanayinin gelişmesini öngören, ama bu yerli sanayiden kastımız da yani teknolojiyi üreten bir noktada değil, ama özellikle dışa rekabete kapalı ekonomiler, yani dışarıdan ürettikleri, içeride ürettiklerini dışarıdan ithal etmeyen ekonomiler. Dolayısıyla bu ulus devletle birlikte, ulus devletin 1929 sonrasında da bunalım sonrasında tercih edilen gelişmekte olan ülkelere tavsiye edilen, önerilen bir kalkınma modelidir İtalik amicilik. Ve bu İtalik amiciliğin sınırlarına gelindiğinde Türkiye'nin bir döviz darboğazıyla karşı karşıya, hem de ikame ettiği ham maddeleri, daha doğrusu içeride kullanacağı ham maddeleri ithal edemez bir pozisyona düştü ve bir dış hesapları iflas etti Türkiye'nin. Bu aşamada da yine IMF, Paris Kulübü, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlarla bir kontrat imzaladı. Yani bu da aynı zamanda bir dönüşüm sürecini başlattı. Dünyada da finansal yapılanmanın, küreselleşmenin yeni bir aşamada olduğu döneme gelir. Ve dünyamız özellikle 1980 sonrasında gelişmekte olan ülkelere İtalikameci pozisyonlardan tamamen çıkarlar, önemli ölçüde çıkarlar. Artı bir taraftan da işte dış ticaretin liberalizasyonu, sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ve mali sektörde yeni enstrümanların ve borçlanma biçimlerinin, sermaye akımlarının liberalize olduğu bir iktisat modeli bizim gibi ülkelere önerilir. Biz de bunu uygulamaya geçeriz. Yani 24 Ocak sonrası önce dış ticaretin liberalizasyonu, ardından sermaye hareketlerinin liberalizasyonu 1989-90. Zaten 90 yılı aynı zamanda dünyada sosyalist, o günkü sosyalist sistemin ortadan kalkması sürecinin başlangıcıdır. Ve IMF ve Dünya Bankası 1945'lerden itibaren sürdürdüğü o sürecinde zaferini ilan etmiştir. Ve dünyada artık tek bir sistemin hakimiyeti ve neoliberal politikaların, aşırı liberalizasyonun, serbestleşmenin önü açılır ve bu politikalara, bu uygulandı, bu finansal mimari sürecine IMF özellikle en dünyada bu işleri destekleyen, ülkeleri bu şekilde formatlanmasını sağlayan kuruluşların başındadır. Ve biz ve dünyamız, Latin Amerika, yeni gelen ülkeler, başta Rusya, Asya, Doğu Avrupa ülkeleri özellikle 90'lı yıllarda sayısız kriz çeşitlerini ve sayısız IMF politikaları uygulamaya başladık. Ve bu politikaların içerisinde de çıkmaz sokaklara oldukça saptık. Bunda Latin deneyimi önemli bir deneyimdir. Türkiye deneyimi, Rusya ve Asya, Güneydoğu Asya deneyimlerini göz önünde bulundurmak gerekir. IMF aslında her daim, IMF ve Dünya Bankası ülkelerin emekçileri, çalışanları, ücretlileri ve yoksulları tarafından sevilmedi. Çünkü IMF de bunları sevmez. IMF için büyüme çok önemli bir şey değildir. Ücretler, refah. Onlar için borç verenlerin alacaklarını tahsile imkanını sağlayan bir düzenin oluşmasıdır. Ve bu bağlamda IMF'ye çok sert tepkiler dünyada oldu. Pek çok ülkesinden IMF'yi çıkarttı. Ama yani şöyle de bir durum da söz konusu. Yani IMF'yi tercih eden ve IMF'yle masaya oturup IMF politikalarını uygulamayanlar da yine yani bir genelde sağ hükümetlerdi. Ve dolayısıyla IMF'yi 86'da ve 94 arasında da standby'sız bir dönem yaşadı Türkiye. Ve 90'lı yılların ilk yarısında ciddi bir krize, yine mali sektör kaynaklı 94 krizine girdik. Ardından yine kısa süreli bir uygulanmayan standby'lar sonucunda 98 yılına gelindiğinde yakın izleme denilen, yani arkasında finansman paketi olmaksızın bir anlaşmaya girdi Türkiye. Nitekim o bir sene sonra da 99 depremi sonrasında, o 99 depremi de yarattığı inanılmaz bir açık sayesinde de tepe taklak IMF ile oturduk, bir program yaptık. IMF'nin başında ünlü iktisatçı, birinci başkan yardımcısı Stanley Fischer'di. Türkiye'de son 30 yılda iktisat okuyanların okuduğu temel giriş kitabını yazan bir kişidir Stanley Fischer. Stanley Fischer başkanlığındaki ekip işte Türkiye'yi artık 1998'den sonra Türkiye'de gelen bütün heyetlerin isimlerini, cisimlerini herkes öğrenmeye başladı. Onların hayatını adeta bir magazin unsuru gibi hayatımızın içine girdiler. IMF Türkiye masası şefi Cotorelli bunlar arasında çok nam yaptı. Cotorelli'yi 3 bakan karşılardı. Ondan sonra Cotorelli Ankara'da Kavaklıdere'de yola çıktığında etrafı 15 kamerayla dolaşırdı. Filan. Böyle hayatımızın içine 98-99 sonrası ben de 99 yılında Cotorelli IMF'de ziyarete gittim. Adam bir türlü odasına gitmek istemiyor. Yani aşağıda buluşalım falan diyor ama mecbur kaldık. Sonra bir gittim ki odasında yani cam bile yoktu. Yani Cotorelli IMF'de sıradan bir şeydi, memurdu. Ama Türkiye'ye geldiğinde hiç unutmam. Yani üç bakanla birlikte basın toplantısı yapardı. Sonra bu IMF ile bir program sürerken ondan sonra Türkiye yeniden krize girdi. Yani 2001 Şubat'ında Türkiye'nin IMF ile izlemekte olduğu bir program varken bu dev krize girdi. Bu başlı başına bir doktora konusudur, araştırılması gereken. Ama Türkiye'de öyle IMF'ci bir nesil yetişmiştir ki IMF sorgulanmaz. IMF'ci bir bürokrasi vardır, iman getirir. IMF'siz hareket edemez. 80'li 90'lı yıllar da böyle bu tip bir kuşakla karşı karşıya kaldık. Hem Türkiye ekonomisinin bürokrasi tarafında, hem özel sektör tarafında, hem de akademik tarafta. Ve döviz kuru çıpasına dayalı bir program sürerken Stanley Fischer, ki bu programın Dettler'la birlikte önemli mimarlarından, Cotorelli o işin takipatçısıydı. Türkiye derin bir krize girdi 2001 yılında ve kuru dalgalı ilan ettik ve döviz kuru çıpasının yanlış olduğunu söyledik. Mesela bu konu çok irdelenmez ve aynı Fischer'in bizim gibi ülkelerde döviz kuru çıpasına dayalı bir uygulamanın yanlış olduğunu belirten bir makalesini de birkaç kişiyle, 3 kişilik bir makaleydi sanıyorum, yayınlandığını da bu arada belirtelim. Yani IMF ile Türkiye tarihi açıklamaya, araştırmaya çok muhtaç. Muhtaç, evet. Peki ben sürede bitmek üzere ama şeyi de... Bu bitmez, bu konu bitmez. Bitmez bu konu tabii. Bir tek yani açıkta kalan bir konu var. Uzun vadede tekrar üzerinde düşünebileceğimiz ve tekrar tartışabileceğimiz bir şey. Şimdi artık çok net olarak görülüyor ki dünyadaki bütün sistemler bir şey halinde, yani daralma halinde, ekonomik sistemler ve bir daha da artık büyümeye geçirip geçirmeyeceği çok tartışmalı. Yani her şeyden daha çok olması, daha büyük miktarlarda olması yerine daha az olacağı aşikar gibi görünüyor. Yani bir ekonomik büyüme, genişleme, yayılma şeyinin fiziki sınırlarına da sistemin girmiş olduğumuz görülüyor. Bu hem ekonomik olarak hem ekolojik olarak da söyleyebiliriz. Çok uzun bir tartışma konusu tabii bu ama Ve hem ana akım politikacılar hem bildiğimiz büyük enerji şirketleri başta olmak üzere CEO'ları, onların başkanları hem de medyanın da büyük gayretiyle halkın da önemli bir kısmı bu sorulardan kendini azade tutuyor. Yani yokmuş gibi davranılıyor. Şimdi mesela yeniden dönüşüm, kentsel dönüşüm için kaynak sağlanamadığı için dediniz 2B gibi bir projeden ki Ömer Aykul'la onu epey zaman önce de konuşmuştuk bunun olmayabileceğini. Şimdi olmayınca tekrar IMF devreye giriyor ve bu bütün varsayım sürekli büyüme olacağına dayalı bir anlayış. Bu temel varsayımın sorgulanması gerekmiyor mu artık? Yani ben epey sayıda makaleye de rastlıyoruz bu dünyada. Artık bir daha öyle büyük çeyrekler hesabıyla ölçülen, 3 ayda bir ölçülen büyüme hesaplarıyla dayalı bir ekonomik anlayışın bir daha asla geçerli olmayabileceğine dair çok kuvvetli belirtiler var. Bu durumda IMF'den alınacak bu krediyle ne yapılacak acaba? Şimdi bu dediğiniz dünyada dünyayı gezegeni mahveden bir büyüme anlayışıyla devam edilemeyeceğine ilişkin çok ciddi bir yazın, iktisat yazını gelişiyor. Ve yüksek büyüme oranlarının ve gelinen noktayı tahrip ettiği hususundan nasıl telafi edici noktalara, iklim odaklı büyümeye, ücretlerin yani çalışanlar odaklı büyüme gibi pek çok çalışmalar yapıldı muhakkak. Ama hali hazırda ne banka, yani banka ve IMF eskiye göre iklim meselelerine daha duyarlı davranış içerisine de girdiğini söylemek ya da küreselleşmenin günahları üzerine özellikle banka daha fazla eğilmeye başladı ve gezegenin gittiği nokta hususunda bir takım çalışmalar gündeme getirildi. Ama ve lakin bunların arasında IMF daha farklı bir duruştadır. Yalnız temel paradigmanın bu iki kurum üzerinde değiştiğini söylemek doğru olmaz. Özellikle IMF'de son olarak değinmek istediğim ustalardan birisi Dominic Kahn'ın işte bir skandal sonrası götürülüş biçimidir. Evet. Kahn'ın başkanlığında 2010 yılında IMF'nin gelecekte alacağı pozisyon üzerine bir rapor yayınlandı. Aslında Kahn'ın gidişiyle bu rapor arasında ilişki kurmak, komplo teorisi üretmek değil bence. Kahn sosyal demokrat bir adamdı. Ülkesinin Sosyalist Partisi'nden, Fransız Sosyalist Partisi'ndendi. Ve ülkesinin Cumhurbaşkanı adayıydı. O rapor IMF'de gerçek paradigma değişikliklerine yol açabilecek bir rapordu. İklim hususu da bunlardan bir tanesiydi. Daha vaktimizin olmadığı için mesela dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleri tehlikesine karşı dünya çapında bir kontrol ve yardım sistemi oluşturmalıdır diyordu rapor. Ve biraz önce özetlediğim son 30 yılın dünyadaki o Amerikan ve büyük mali sermayenin oluşturduğu oligarşik ve düzen içerisindeki en önemli aygıtlar olan IMF'ye bir daha gerçekten demokratik bir yapı sağlamaya dönük adımların atılabileceğini o süreçte söyleniyordu. Ama biliyorsunuz sonrasında bir kota değişikliği oldu. Ama gene Amerika IMF'de sadece oranı 17'den 16'ya düştü. Şu anda bütün kararları veto etme yetkisine hali hazırda sahip. Türkiye'nin birazcık şeyi arttı bunlarla yetinmek ve IMF'nin bu pozisyonda dünyada bu paradigma değişikliği olmaksızın yani kozmetik tedbirlerle meseleye yaklaşması devam ediyor. Tabii bu arada birik ülkeleri IMF'de içerisinde çok ciddi çatışıyor. Şöyle de bir husus var. Dünyada Çin'in elinde bulundurduğu rezerv $3 trilyon. IMF'nin yeni $900 milyar çıktı. Pek çok ülke Dünya Bankası'nın IMF'ye gitmiyor. Çin'den borçlanıyor. Yani gelecekte 21. yüzyılın bundan sonraki bölümlerinde bölgesel bu tür örgütlenmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Aynı zamanda yeni para bloklarıyla birlikte. Bütün bunlar dolar üzerinden bir hayatın bu asırda nasıl şekilleneceğini ve bu gücü elinde bulunan yapının nasıl çözüleceğine dair bir tartışma şeyini içeriyor. Bunun içerisinde demin dediğimiz tüm hususlarda dahil. Evet, bunu daha epey tartışmak zorunda yani kalacağız, evet, çeşitli yerlerde ve tartışmalıyız. Türkiye bayram yapıyor. Gerçekten şöyle, yani gidip bunları gazeteci olarak çok yakın tanık olmuşumdur. Sefil bir vaziyette, işte bunun için önce gidiyorsunuz, İNET'e ikna etmenin yolu nereden geçer? Amerikan hazinesini ikna etmekten geçer. Siz önce Amerikan hazinesiyle ikna edersiniz. Ondan sonra IMF'ye Amerikan hazinesi ağırlığını koyar. Nitekim siyasi şeylerle de çok ilişkindir. 2001 krizi sonrası uygulanan iktisat politikası ya da daha IMF'li standby bitmek üzereyken, yani 11 Eylül vakasının gelmesi Amerikan hazinesinin IMF'ye Türkiye yeni büyük bir kredi dilimi açılması imkanını sağladığı için o dönemde yeniden Darboğaz'a düşünülmemiştir. Siyasi gelişmelerle IMF kararları arasında da böyle bir ilişki olduğunu, bütün tarihi boyunca da bu ilişkilendirmenin olduğunu belirterek son noktayı koyalım. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.